चुपके दिल लिया था, चोरी चोरी दिल लिया था, चुपके चुपके दिल लिया था। जमाने को फिर भी खबर मिल गई, क्या करें क्या करें, ये नजर मिल गई, क्या करें क्या करें, प्यार में जीना है, प्यार में मरना है, मौत से भी जानम अब नहीं डरना है। प्यार में हंसते हैं, प्यार में रोते हैं, प्यार करने वाले दिल अमर होते हैं। ओ कैसे कहां कब किधर मिल गई, क्या करें क्या करें, ये नजर मिल गई। कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं ढूंढेंगे, इस जमाने से कुछ नहीं मांगेंगे। ओ हमको मोहब्बत अगर मिल गई, क्या करें क्या करें, ये नजर मिल गई। चोरी चोरी दिल दिया था, चुपके चुपके दिल लिया था, चोरी चोरी दिल दिया था, चुपके चुपके दिल लिया था। क्या करे क्या करे, ये नजर मिल गई।